کا ما قبل کے ساتھ ربط اسمی سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ تم نے مسئلہ توحید کا انکار کیا تو بنی اسرائیل کی طرح عذاب میں مبتلا ہو گئے. اب سورہ کہف میں فرمایا اگر مسئلہ توحید کا مان لیا تو اصحاب کہف کی طرح اللہ کی نصرت اور حفاظت کا مورد بنو گے. رب سے مانوی بنی اسرائیل کے آخر میں تھا, الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا, اور سورۃ الکہف کے شروع میں فرمایا ذنذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا, نمبر دو سورہ بنی اسرائیل کا افتتاح تسبیح سے ہوا, سورہ کہف کا اختتام تحمید پر, افتتاح تحمید پر. نمبر تین بنی اسرائیل میں عذاب سے بچنے کے لیے اصول اربعہ کا بیان تھا, کہف میں شبہات اربعہ کا جواب دیا جائے گا. شبہات اربعہ کا جواب دیا جائے گا. نمبر چار بنی اسرائیل تک قرآن کے دو حصے ختم, اب سورۃ الکہف سے تیسرا حصہ شروع ہوگا. خلاصہ, مختصر ترین خلاصہ, سورۃ الکہف کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالی کا نائب کوئی نہیں, نائب کوئی نہیں. سورت میں چار شبہات کے جوابات ہوں گے. اصحاب کہف کے بارے میں شبو, حضرت خضر کے بارے میں شبو, حضرت ذوالقرنین کے بارے میں شبو, اور جنات کے متعلق شبہات کے جواب ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب, الحمد للہ تمام صفات کارسازیہ یا یہ خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الذی وہ ہستی انزل جس نے نازل کی، علی عبدہ اپنے خاص بندے پر، الکتاب عظیم الشان کتاب، جہاں پر جو الذی صلہ کی صورت ہے، صلہ یہ بمنزلِ علت سے ہے، سید محمود آلوسی فرماتے ہیں وفی فی وصفہ تعالی بالموصول اشعار بعلیت ما فی حیات الصلہ، بعلیت ما فی حیات الصلہ لاستحقاق الحمد، لاستحقاق الحمد، کہ اللہ بھی صلہ کی صورت میں ہے، یہ استحقاق کے حمد کی طرف مشعر ہے، یہ تمام صفات کارسازیہ اللہ کے ساتھ خاص کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن جیسی کتاب اتارنے والا اللہ، جس کی ایک آیت سے بھی مخلوق عاجز ہے، تو صفات کارسازی کے لائق بھی اللہ، یہ مطلب ہے۔ الکتاب ولم یجعل له عوجا، لم یجعل له، اور نہیں کی واسطے اس کے، عوجا کوئی کچی، نہ لفظی نہ مانوی، کوئی کچی نہیں، قیمن قیم ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا تاکہ ڈرائے، بَأْسًا شَدِيدًا سخت پکڑ سے، بَأْسًا شَدِيدًا مِلَّةٌ ہو اس اللہ کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبریاں سنائے المؤمنین ایمان والوں کو، الذین یعملون الصالحات وہ ایمان والے جو کام کر گئے بھلے، ان لہم اجرا حسنا، ان لہم قدم صدق، ان لہم اجرا حسنا کہ بے شک ان کے لیے اجر ہے بہت اچھا، ماکثی نہ پیے ابدا ہمیشہ رہیں گے پیے اس اجر میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، وینذر الذین اور ڈرا ان کو، قالوا جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا بنا لیا اللہ نے ولدا نائباً متصرفاً اپنے کارخانے کا کسی دوسرے کو ذمہ دار اور کار مختار، ما لہم بہی نہیں ہے ان مشرکوں کے پاس، بہی اس تفنیت والے نظریے کے ساتھ، من علم کوئی دلیل، بلا لے آبائیہم اور نہ ان کے اکابر کے پاس، کبرت کلمتن بہت بھاری کلمہ ہے، تخرج من افواہم نکلتا ہے ان کے منہوں سے، ان یقولون الا کذبا نہیں پکتے مگر نرا جھوٹ، الا کذبا نرا جھوٹ، جاگ رہے ہو یا آگے چلے جائیں، اللہ کا باپ ہے ان نفسہ کا، چلو دیکھو سن چیزیں، ولم یجعل له عوجا اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں عوض کوئی نہیں، جس میں کجی کجی کجی کس کو آپ کہتے ہیں؟ ہاں کجی ٹیڑھا پن، کسی چیز کا ٹیڑھا ہونا، ٹیڑھا پن. لیکن جہاں پر لفظ دو ہے لم یجعل لہ عوجا، اس قرآن میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں، بالکل سیدھی کتاب. پنجابی معنی کوئی ول ولا کا نہیں، ول ولا کا نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں، کوئی ٹینگ شینگ نہیں. ہے باجا لم یج اللہ ہے باجا کئی من کا معنی بھی ہے سیدھا. لم ہے باجا لم یج اللہ ہے باجا کا معنی بھی ہے سیدھا. تو بزرگو دونوں کا معنی وہ لمبے قد والا بزرگ مشکل میں ہے. اس کو کہو ستون گر نہ جائے، ستون کے ساتھ دیکھنا رہتا ہے، بالکل ستون پر سو گئی ہے. چلو بھائی لم یج اللہ ہے باجا کا کیا معنی بتا رہا ہوں، جس نے کوئی ٹیڑھا پن. اور کئی من کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا. اب اس پر مفسرین نے بات کی، آپ ذوق سے بولتے ہیں نہیں تو میں یہاں چھوڑ دوں گا، کیونکہ مجھے اب پیاس لگی ہے بہت سخت، اس لیے آپ ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو چلتے رہیں گے، اور نہیں تو جو رہ گیا رہ گیا. لم یج اللہ اے باجا، ریلوی مولویوں کی عبارتیں بڑی نحوست والی، مولویوں کی عبارتیں بار بار پیاس لگے، جبل ایسی عبارتیں جبل عبارتیں ہم بھی ویسے نہیں لگتی. لم یج اللہ اے باجا، نہیں کیا ہم نے اس قرآن کے لیے اے بھجن کوئی کچی، کوئی موڑ، کوئی بل بھلا کا نہیں. کئیے من بالکل سیدھی کتاب ہے. کئیے من، اب کس پر بات ہوئی کہ کئیے من یہ تاکید ہے یا ماقبل کی تاکید ہے؟ لم یج اللہ اے باجا کی تاکید ہے، تاکید ہے یا تاکید ہے؟ بعض نے کہا کیا ہے تاکید، آپ کے پاس بھی لکھا ہے تاکیدن لما قبل، ما قبل کی تاکید ہے، سمجھو سمجھو ما قبل کی تاکید ہے. اور تاکید کی صورت میں ہے، ایک چیز بظاہر سیدھی ہوتی ہے، آپ اگر نظر لگا کے دیکھیں بظاہر سیدھی، لیکن اس پہ اگر آلہ لکھے رکھ لیں تو وہ ٹیڑھی نظر آئے گی، آلے کے ذریعے وہ ٹیڑھی نظر آئے گی، گہرائی سے دیکھیں ٹیڑھی نظر آئے گی. اللہ نے فرمایا لم یج اللہ اے باجا، اس قرآن میں ظاہراً بھی کجی کوئی نہیں، اور ساری دنیا کے پیمانے رکھ کے دیکھو سب بھی کجی کوئی نہیں، ظاہراً بھی کجی کوئی نہیں اور دنیا کے پیمانے رکھ کے دیکھو سب بھی کجی کوئی نہیں. تاکید ما قبل کی، اور دوسرا معنی ہے تاثیر والا، یہ معنی بہت زبردست ہے. سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں لم یج اللہ اے باجا، یہ معنی سمجھ آئے گا صرف پنجابیوں کو. لم یج اللہ اے باجا، نہیں رکھا ہم نے اس قرآن میں، اس قرآن سے نہیں رکھا تھا کوئی پل بلا کا، کوئی ٹیڑھا پن. کہیے من، اور اے قرآن یہ جتنے تیری کتاب کوئی بلا کا آپ نے اس بلا کا نو کٹن والی کتاب قرآن کہیے با، اس کے اندر کچی کوئی نہیں. دنیا میں کہیں کوئی کچی آ جائے تو اس کچی کو نکالنے والی کتاب قرآن ہے. ہے کجے من، ان کجیوں کو نکالنے والی کتاب قرآن ہے. اگر یہ جملہ آپ کو سمجھ آ جائے نا آپ کو ایمان بن جائے گا. نام جج اللہ عبادا، اس قرآن میں کوئی کجی نہیں چاہتی للتی ہے یا اکوم، یہ بالکل سیدھا راستہ بنا بتانے والی کتاب اور بالکل سیدھی کتاب. کئی من، ساری دنیا کے ڈنگ کڈن والی کتاب، ہر محنت بلاکن ٹھیک دیوان والی کتاب، شاید امار سے بل بلاکن کڈ دیوان والی کتاب، ساری دنیا کی کتابوں کے کدیوں کو درست کرنے والی کتاب وہ قرآن ہے. خود سیدھی، خود سیدھی اور دوسروں کو سیدھا کرنے والی، خود عبج سے پاک اور دوسروں کے عبج نکالنے والی، خود ٹیڑھا پن سے پاک اور دوسری کتابوں کے ٹیڑھے پن نکالنے والی کتاب. واہ، شبہات کا جواب تھا نا سورہ کاف میں، اللہ نے شروع سے ہی ہاتھ ایسا رکھا، فرمایا یہ قرآن آتی یہ شبہات ان سارے بلا کے ڈینگ ٹیڑھے پن اور رسی ہو ملتی پہ یہ ساری، فرمایا اے آ کے قرآن میں ساری رسی نو سیدھا کر دے، سارے بلا کے نکل جاتے ہیں. اصحاب کاف کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں، حضرت خضر کے بارے میں، جنات کے بارے میں، جتنے سارے ٹیڑھے پن مسئلہ توحید یا گھونڈیاں پہ کریں ایک کر دیسی قرآن. اب اس پر حوالہ جات بھی لکھو. میں نے کیا بتایا آپ کو، کئی من کے دو معنی ہیں، یا تو یہ کئی ما قبل کی تاکید ہے اور تاکید کی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ لم یجعل لہ عوجا، ظاہر میں دیکھو کجی کوئی نہیں لیکن دنیا کے حالات دکھا لگا کے دیکھو تب بھی کئی من کجی کوئی نہیں، پھر ظاہرہ نہیں باقی اثر کجی ہے ہی نہیں، یہ تاکید ہے. اور اگر تاثیر ہو تو پھر مانا ہوگا کا من اللہ کو تو سماتی کلحا. واہ، امام ابو سعود کا معنی ہے کہتے ہیں قرآن قیم کہتے کا من اللہ کو تو سماتی کلحا، قرآن نگران ہے کا من نگران ہے ادا کتب السماویت کلہا، تمام آسمانی کتابوں کا بشاہدن بصحتہا، شاہدن بصحتہا، ان کتابوں کے صحیح مضمون کون سے ہیں اور غلط مضمون کون سے ہیں اس کا پتہ چلانے والی کتاب قرآن ہے، ان کے مضامین کی صحت پر گواہ قرآن ہے. ابو سعود اور بہترین معنی. اور دوسرا معنی کہیے من مستقیما عن ابن عباس ادرو المعانی، اور دوسرا معنی کہیے من معتدلا، یہ قرآن معتدل کتاب ہے، معتدل جس میں افراد بھی نہیں تفریط بھی نہیں، افراد بھی نہیں تفریط بھی نہیں. ذرا نکالو سورہ ابراہیم آیت نمبر 2 جلدی. ہاں بھائی بجا تو ہو نہ ہے بجا اولئک فی ضلال مبین. یہ لوگ اس میں یہ بج تلاش کرتے لیکن لم یجعل لہ عوجا. اے بج ہے نہیں. لوگ تلاش کرتے ہیں بیڑا پر. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 9 جلدی کرو سستی نہ کرو. ہاں بھائی للتی ہے جا ان ھذا القرآن یهدی للتی ہے جا اقوم قیمن. جا قیمن ہے وہاں پر کیا ہے اقوم. کل میں نے بتایا تھا اقوم خالی التفضیل یا مبالغہ تر کہا گیا ورنہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے راستے بھی وہ بھی دکھاتے ہیں. نہیں دوسری کتابیں نہیں دکھاتی. ایک یہ قیمن جو سورۃ زمر آیت نمبر 27 اور 28 قیمن. غیر ذی عوج لم یجعل لہ عوجا. غیر ذی عوج اس میں ٹیڑھا پن کوئی نہیں. بالکل سیدھی کتاب سورۃ النساء آیت نمبر 82 آیت نمبر 82 اس طرح کی آپ کو میں ایک تفسیر بتا دیتا ہوں آپ کی جان ہی چھوٹ جائے مولویوں سے. تفسیر کا نام ہے اضواء البیان. اضواء البیان اضواء البیان یہ جتنے تائیدات وغیرہ آتی ہیں نا ساری اسی تفسیر سے ہیں. اضواء البیان آپ کی جتنی تائیدات پیش کرتے ہیں کوئی یہ بھی آ رہے ہیں یہ بھی اس میں موجود ہے. النساء یہ تو ہمارے زمانے میں تو ہم نے اساتذہ سے سنی تھی لیکن یہ اضواء البیان تفسیر میں سب کچھ تائیدات وہاں سے ملے گی. اور جب سے وہ تفسیر ہم نے دیکھی ہم نے تائیدات بیان کرنی بھی چھوڑ دی. اضواء البیان وہ پوری تفسیر القرآن بالقرآن تو وہاں عرب کا حالے میں اور بہت اچھی چار جلدوں میں تفسیر ہے عربی میں جس میں بہترین اس کی بات ہے. جہاں لفظ ہے لیکن عقل چاہیے. یہ نہ ہو قائدے جس طرح آج کل مولوی پیش کرتے ہیں انی کنت من الظالمین لعنت اللہ علی الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا لا یفلح الظالمون. یہ اس طرح کی تائیدیں نہیں وہاں پر بھی پورا فلکا چاہیے تائید کے لیے. چلو تیرا تھی اے باجل آج کل تو تائیدیں میں لفظ ایک کیسے مل جائیں. اچھا سورۃ النساء آیت نمبر 82 نکال نہ نکال چاچیا ہاں بھائی کیا نہیں سمجھ آ رہی ہے اب ویسے بھی نظر کوئی چیز نہیں آ رہی. کیا کرتے ہو زبان کوئی نہیں ہے. ہاں سورۃ النساء نکالو نا یعنی اس میں کوئی اختلاف ہے بھائی تیرا پن نہیں. قیمن قیمن کے کتنے معنی آپ کو بتائے دو. قیمن کا ایک معنی کہ یہ تاکید ہے ماں قبل کی اور وہ کالی ٹوپی والا بہت سو رہا ہے پیچھے دے پیچھے شاباش. قیمن اور قیمن کا دوسرا معنی کہ تاسیسی معنی میں نے فرمایا کہ اس کے اندر ٹیڑھا پن کوئی نہیں اور دوسرا معنی کہ یہ جہاں بھی کوئی ٹیڑھا پن ہو کچی ہو اس کو نکالنے والی کتاب قرآن ہے. وہ ہے مینن علیہ آتا ہے کہ نہیں, وہ ہے مینن, یہ قرآن وہ ہے مین اور محافظ ہے, قائم علی کتب السماویہ, ساری کتابی آسمانی کتابوں پر یہ قرآن کنٹرول کرنے والی کتاب ہے, مہیمن کتاب ہے, قیم کتاب ہے, اس کے اندر کوئی غلط مسئلہ ہے نہیں. اور دنیا میں جہاں کہیں غلطی ہے اس غلطی کو نکالنے والی کتاب قرآن ہے. تورات کی غلطی کو بھی نکال دیا, انجیل کی غلطیوں کو بھی نکال دیا, اور مولویوں کی تعریفوں کو بھی نکال دیا, اور مولویوں کے رسالوں کو بھی نکال دیا. اور قرآن ایسی کتاب ہے کہ یہ حق اور باطل کی پہچان کا آلہ اور معیار ہے. کیسے من کہیے تاسیسی معنی, لیونذر باسن شدیدا, لیونذر تاکہ ڈرائے میرے پیغمبر باسن شدیدا. یہ قرآن تعبیر لکھنے کے لیے نہیں آیا, قرآن کو یہ عظمت کیوں ملی؟ لم یجعل له عوجا, کہیے من مردوں کے ختموں کے لیے نہیں آیا, راج کی ٹولیوں کے لیے نہیں آیا. ہاں کہیے لے جونو تیرا باسن شدیدا, تاکہ ڈرائے میرے پیغمبر سخت باسن شدیدا, سخت عذاب سے, سخت عذاب سے. اور کب ہوگا؟ ملت ہو اس اللہ تعالی کی طرف سے, بشر المؤمنین, اور خوشخبریاں سنائے, المؤمنین الذین صدقوا. مؤمنین کا مسئلہ مراد جو مسئلہ مان گئے, جو مسئلہ مان گئے, الذین صدقوا بما جئت به مرتبی. مومنین سے مراد وہ ہیں الذین صدقوا کا بما جئت به مرتبی, عملوا بما امرتهم به من الاعمال مرتبی. فرمایا جو مسئلہ مان گئے, الذین یعملون, عملوا بما امرتهم به, یعملون عمل کر گئے, اور عمل بھی کیسا, بما امرتهم به من الاعمال, جن اعمال کا تو نے حکم دیا تھا, صالحات, اور وہ بیان ہے مبشر بھی کا, ان لهم اجرا حسنا, کہ بے شک واسطے ان کے اجرا حسنا, اجر ہے بہت بڑا اجر ملے گا, ما کسی نہ پیے ابدا, ہمیشہ رہیں گے پیے اس اجر میں ابدا, ہمیشہ رہنا مراد ہے جنت. بشن سیر الذین قالوا, اور ڈرائے ان کو, قالوا جنہوں نے کہا ہے, اتخذ اللہ ولدا, کہ بنا لیا اللہ نے نائب. ولد کا کیا معنی؟ نائب, جس پر چند عبارتیں لکھنی ہیں, ولدا نائبا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں نفی و اتخاذ الولد, بہت کام کی عبارت ہے دوستو بزرگو, نفی و اتخاذ الولد ظاہر بالتبنی, اتخاذ ولد کی نفی تبنی میں ظاہر ہے. کیا مطلب؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ اللہ بیٹا جنا ہے, وہ کیا کہتے, اللہ نے بیٹا بنایا ہے, نائب بنایا ہے, اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہے, یہ کہتے تھے. یہ نہیں ہے کہ بیٹا جنا ہے. اس پر علامہ آلوسی کی یہ عبارت زبردست ہے, اور وہ ہے فرمایا کہ نفی و استخاذ الولد ظاہر فی التبنی, تفنی میں ظاہر ہے، روح المعانی صفحہ 195 جلد نمبر 15۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی عبارت ہے بہت اچھی، فرماتے ہیں بمنہم، بعض مشرکوں میں سے، من وہ تھے، تعقدا ان اللہ ہو سیدو، بعض مشرکین میں سے وہ ہیں جن کا عقیدہ ہے ان اللہ ہو سیدو، کہ اللہ ہی سید ہے، بڑا ہے، فہو المدبر، اور اللہ ہی مدبر ہے، لیکنہ، لیکن اللہ تعالی نے، قد یخ اللہ علی بعض عبیدہ، اللہ نے پہنا دیا ہے بعض اپنے بندوں کو لباس شر پہ، والتعلق، شرف اور الوہیت کی قمیض پہنائی ہے اللہ نے بعض بندوں کو، وَيَجْعَلُهُ مُتَصَرِّفًا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الْخَاصَّةِ، اور اللہ ان بندوں کو متصرف بناتا ہے بعض امور خاصہ، خاصہ کے اندر، وَيَقْبَلُ شَفَاعَتَهُ، اور اس کی شفاعت کو قبول کرتا ہے، فی عبادہی، اپنے بندوں میں، بِمَنْ ذِلَّتِ مَلَكِ الْمُلُوكِ، بڑے بادشاہ کے درجہ میں، اچھا آگے عبارت لمبی ہے تھوڑی چھوڑ کر، وہدل عن ذلك الى تسميتهم ابناء الله، کسی وجہ سے وہ ان کو اللہ کا بندہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں، ابناء الله، اتخذ الله ولدا، حجت اللہ البالغہ جلد ایک ہے اور صفحہ نمبر 48 ہے۔ جس عبارت کا بھی مفاد کیا نکلا، کہ وہ خدا کے لیے بیٹا جننا نہیں مانتے تھے بلکہ ان کا نظریہ تھا جیسے بیٹا باپ کے گھر کا مختار ہے، یہ حضرات بھی ہمارے کارخانے کے یوں کے مختار ہیں۔ تو بزرگو دوستو، بیٹا جننا اور بات ہے، بیٹا بنانا اور بات ہے۔ کتنے حوالے آگے، تو تیسرا علامہ عبد الماجد، زبردست عبارت ہے، جہاں کہتا ہے اتخاذ ولد کا صاف مفہوم یہ ہے کہ خدا نے کسی کو گویا متبنا کر لیا ہے، متبنا کر لیا ہے، قرآن مجید کی تلویحات کو پوری طرح سمجھنے کے لیے قرآن کے صدہ مقامات کی طرح جہاں اس کی ضرورت ہے کہ نظر اہل باطل کے عقائد و خیالات پر گہری ہو، کہتے ہیں قرآن کے سینکڑوں مقامات سمجھ نہیں آتے جب تک بتائے مذہب بتائے یہ مذاہب باطلہ پر گہری نظر نہ ہو۔ سن رہے ہو صوفی ہو، اس کا مطلب ہے صوفی ہونا آپ نے تسلیم کر لینا، سدہ مقامات قرآن کے ایسے جب تک مذاہب باطلہ کے بارے میں معلومات نہیں وہ حل نہیں ہوتے. ان میں سے ماجدی کہتے ہیں ایک مقام یہ بھی ہے کہ اتخذ اللہ ولدا اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک عیسائیوں کا نظریہ سامنے نہیں ہوگا. عیسائیوں کا اصل نظریہ ہے کیا پوری طرح سمجھنے کے لیے؟ ہاں بھائی قرآن کے سدہ مقامات کی طرح جہاں اس کی ضرورت ہے کہ نظر آل باطل کے عقائد و خیالات پر گہری نظر ہو. کہتے ہیں کہ آگے چل کے کہ جن کے مرکزی عقیدہ کے لیے اصطلاحی لفظ تبنیت ہے, تبنیت کا عقیدہ ہے. خلاصہ یہ ہے کہ مسیح خلقتاً خدا نہیں, حضرت مسیح خلقتاً خدا نہیں, وہ خدا پیدا نہیں ہوئے, وہ خدا شروع سے بنے بنائے اور خود بخود نہیں, بلکہ اصلاً اور خلقتاً وہ انسان ہی تھے. البتہ اکنوم ثلاثہ یعنی روح القدس کا فیضان ان پر شروع ہونے لگا, اس لیے وہ قدوسیت کے ایسے اونچے کمال پر پہنچ گئے اور روح الہی ان میں ایسی حلول کر گئی کہ اکنوم اول یعنی خدا برتر و آدم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دے کر اپنا متبنہ بنا کر شریک الوہیت کر لیا. یہ مولانا عبدالماجد صاحب دریابازی مذہب عیسائیت کے اسپیشلسٹ ہیں اور یہ خود رہے ہیں عیسائی اور داریہ بھی رہے ہیں. مولانا عبدالماجد صاحب داریہ بھی رہے, عیسائی بھی رہے, یہودی بھی رہے, مجوسی بھی رہے, جن کی زندگی کے 35-40 سال انہیں کامل ٹولیوں میں گزرے اور غیر مرتد ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی. ان کی اپنی کتاب ہے آپ بیت کی, اس میں ان کا سارے واقعات لکھے ہیں. یہ سارے مذاہب سے چکر کاٹ کے آئے ہیں. ہندو داری اصل میں کالج میں پڑھ پڑھ کے ہندو ہو گئے تھے, داریا ہو گیا. آج بھی سکول کالج کے اکثریت داریا ہے, اکثریت. جتنے بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے جو ہیڈ ہیں, وہ ہیڈ بالکل بیٹھے پڑے ہیں اور وہ ہیڈ اکثر داریے اکثر. اور قدرتی بات ہے سکول اور کالج کی تعلیم کا ایک اثر ہے کہ آپ آج بھی جائزہ لے لیں کہ سب سے زیادہ خودکشیاں کالجی کر رہے ہیں, یونیورسٹیوں کے طالب علم اور کالج کے طالب علم. ساری دنیا میں معائنہ کر لیں, سب سے بڑے خودکشی یہ کریں گے. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ سب سے بڑے خودکشی یہ کریں گے. اور سکون نہیں, بہت سکون بالکل نہیں. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر ان میں داریا پن ہے. اکثر ہمیں کئی لڑکے ملتے ہیں اور وہ لڑکے جو ہیں وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمیں خدا کے بارے میں ایسے ایسے وسوسے آ رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں خدا کا وجود ہی کوئی. اور بھی بڑے, یہاں آج رات پچھلی رات بھی ساتھی آیا ہوا تھا کالج کا, وہ بھی تقریباً داریا بن گیا تھا. داریا وہ 2 سال پہلے ادھر میں نے اسے کہا آپ دورہ پڑھیں اور کدھر بھی نہ جائیں آپ دورے میں بیٹھے, کہتے میرا دل ہی نہیں مانتا قرآن پڑھنے کو, بالکل داریا بن گیا تھا. وہ بیٹھا اس نے پورا دورہ پڑھا, یہاں مکمل دورہ پڑھا, اول سے آخر تک سب جا کے ٹھیک ہوا اور اس کا ذہن مطمئن ہوا. تو آج بھی اکثر یہ سکول کالج سے داریا پن ہے. مولانا عبدالماجد دریابازی یہ داریا ہو گئے تھے اور اسی سکول کالج کی محنت تھی اور کوئی خشک دماغی نیچر کوئی. اس کے بعد کہتے ہیں کہ عجیب اتفاق ہے، اللہ نے توفیق بھی دی ہے، بعد میں مسلمان ہوئے تو ذریعہ محمد علی لاہوری قادیانی کی تفسیر پڑھی، اس لیے پہلے یہ قادیانیوں کو کافر بھی نہیں کہتے تھے، کہتے ہیں قادیانی جو بھی ہے کم از کم میرے لیے تو وہ اسلام کا ذریعہ بن گئے، چاہے وہ جیسے بھی ہے، اس کی تفسیر پڑھ کے کہتے ہیں میں مسلمان ہوا ہوں، اور جو اس کال تھے وہ رفع ہوئے۔ میں تو حیران ہوں، میں بھی اس گدھے کی تفسیر پڑھی ہے بار بار، محمد علی لاہوری کی، میں تو جب پڑھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ میرا ہزار گدا کٹا کرو تو ایک وہ محمد علی بنتا ہے۔ بتائیں مولا عبد الماجد صاحب کیسے متاثر ہوئے اس سے، اس میں کچھ چیزیں بات تو ہے کوئی نہ، کچھ ادھر کی اوٹ پٹھان گے کچھ ادھر کی، مولا کہتے ہیں میں نے وہ پڑھی اور میں ٹھیک ہو گیا، بس کہ خدا کی شان ہے، اللہ چاہے تو دیواروں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ہاں بھائی دیکھیں اب لکھ رہے ہیں جب اس کے لئے کہاں تک لکھا ہے، اچھا نہیں لکھا، عقیدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مسیح خلقتاً خدا نہیں، وہ خدا پیدا نہیں ہوئے، وہ خدا شروع سے بنے بنائے اور خود بخود نہیں ہے، تو ذاتی جس کو بریلوی کہتے ہیں، بلکہ اصلاً اور خلقتاً وہ انسان ہی تھے، البتہ اکنوم ثلاثہ یعنی روح القدس کا فیضان ان پر شروع ہونے سے لگا، اس لیے وہ قدوسیت کے ایسے اونچے کمال پہ پہنچ گئے اور روح الہی ان میں ایسی حلول کر گئی کہ اکنوم اول یعنی خدا برتر و آدم نے انہیں اپنا بیٹا قرار دے کر اپنا متفنہ بنا کر شریک الوہیت کر لیا۔ بیٹا جنا ہے یا بیٹا بنایا ہے؟ اور اب وہ ربوبیت مالکیت وغیرہ جملہ صفات الہی میں شریک و صحیح میں اس عقیدہ کے وجود کی شہادت تاریخ میں 185 عیسوی میں ملتی ہے، 185 عیسوی، اب کون سا ہے 2000 ملتی ہے، 8ویں صدی عیسوی میں باپا روم نے اسے الہاد اور زندگہ قرار دیا، 12ویں صدی عیسوی میں اس نے پھر زور پکڑا اور پھر یہ لوگ صدیق قرار پائے ماجدی، مطلب ہے کہ ان کا اصل نظریہ جو تھا وہ یہی تھا جو نظریہ بریلویوں کا پیروں فقیروں کے بارے میں ہے، کہ اللہ نے ان کو طاقتیں دے دی ہیں۔ جی اب دیکھو فرمایا جنتر الذین ڈرا ان لوگوں کو کالو جنہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا کہ بنا لیا اللہ نے نائب ما لہم، و اب قرآن کا جلال دیکھنا، ما لہم نہیں ہے واسطے ان مشرکوں کے کہ ہی اس نائب بنانے والے مسئلہ پر من علم کوئی دلیل، من علم کا معنی کوئی دلیل، صرف چوپے کوئی دلیل نہیں، بلا دے آبا اہم اور آبا کا معنی جہاں پرت بھی نے کیا، بلا دے اسلاف اہم، بلا دے آبا اہم، بلا دے اسلاف اہم، بلا دے اکابر اہم، ان کے بزرگوں کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، ان کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، بزرگوں کے پاس بھی دلیل کوئی نہیں، وہ بھی کہتے ہیں من صلی علیہ عندہ قبری اور مسئلہ کوئی نہیں، اس کے بھی پوچھو کہ من صلی علیہ عندہ قبری اور روایت کوئی نہیں، ایک ہی چیز یہ بھی اور ان کے بزرگ بھی ایک جھوٹ پہ کٹھے ہیں، ما لہم بہ من علم، ان سے پوچھو تب بھی کہتے ہیں بزرگوں سے سنا، ان سے پوچھو تب بھی کہتے ہیں بزرگوں سے سنا، من علم ولا لآبائهم، اور نہ ان کے پادریوں کے پاس نہ ان کے ملا ملوانوں کے پاس کچھ ثبوت ہے، کبرت کلمۃ بڑی بھاری بات ہے تخرج من ابوائهم، واہ میرے اللہ، تخرج من ابوائهم، نکلتی ہے ان کے منہ سے، ہے گندے منہ ہے، نکلتی ہے ان کے منہ سے، اور شرم کرنی چاہیے اللہ کے لیے نائب والا مسئلہ، یہ کوئی زبان پہ لانے کے قابل ہے؟ تخرج من ابوائهم، جن بےمانوں کی زبانیں بھی نہیں چلتی، جن کے منہ سے یہ بکواس نکلتا ہے، من ابوائهم ایک معنی، دوسرا من ابوائهم جن کے منہ کی یہ بات ہے، اندر سے دل مانتا ان کا بھی کوئی نہیں، منہ پر اوپر سے کہتے ہیں اللہ نے نائب بنائے، یہ بچو بچو پوچھو نا، بچو بچو تاجر گل نکالتی صرف زبانی جمع خرچ ہے کہ اللہ نے ساتھ دی ہے، لیکن اندر ضمیر مطمئن ان کے بھی کوئی نہیں. قالوا اتخذ اللہ ولدا ان یقولون الا کذبا، نہیں کہتے یہ مگر میرا جھوٹ، نہیں کہتے مگر میرا جھوٹ، فلعلک باقی نفسک فآخر دعوانا.